interpretacje. Do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje Długie Życie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 grudnia. Jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 22 tysiące nowych przypadków koronawirusa wykryły testy ostatniej doby. Najwięcej na Mazowszu i na Śląsku. Kolejna grupa Irakijczyków opuściła centrum logistyczne przy polsko-białoruskiej granicy. Jutro mają odlecieć do Bagdadu. Polacy poza pierwszą dziesiątką w konkursie skoków w Wiśle. Najlepszy z biało-czerwonych, Kamil Stoch, był 11. Mamy szczyt czwartej fali zakażeń. Ostatniej doby potwierdzono 22 389 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 45 chorych z COVID-19, podało Ministerstwo Zdrowia. Wykonano ponad 78 tysięcy testów. Joanna Stankiewicz. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu oraz na Śląsku, powyżej 3400. Liczba nowych zakażeń utrzymuje się na stabilnym, ale wysokim poziomie. Wszystko wskazuje na to, że znajdujemy się na szczycie czwartej fali zakażeń, która przesuwa się ze wschodu na zachód kraju, mówił w Polskim Radiu 24 dr Konstanty Żółdrzyński z Rady Medycznej przy premierze. Już miała mazowieckie, wiemy o dużych problemach zachodniopomorskich. I ona obejmuje od wschodu do zachodu całą Polskę i te liczby przypadków wydaje się, że są w miarę stabilne. Dr Żółdrzyński przyznał, że na razie nie wiemy jeszcze, jak na rozwój pandemii wpłynie wariant omikron koronawirusa. Jeśli ten wariant dojdzie do nas w trakcie trwania aktualnej fali, to można się spodziewać gwałtownego wzrostu dynamiki zakażeń. No być może przyjdzie w momencie, kiedy ta fala będzie opadała i po prostu będziemy mieć następny szczyt. W Polsce nie potwierdzono do tej pory żadnego przypadku zakażenia wariantem omikron. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Grupa migrantów opuściła centrum transportowo-logistyczne w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica. Zamierzają powrócić do ojczyzny, do Iraku. Inni pozostają przy przejściu granicznym. Z Mińska Włodzimierz Pac. Grupa migrantów wsiadła do podstawionego przez białoruskie służby autobusu i udała się w drogę. Odjeżdżający mówili, że chcą powrócić do Iraku. Prawdopodobnie jutro po południu mają odlecieć do Bagdadu. Wcześniej każdym podobnym rejsem wylatywało ponad 400 osób. Z relacji białoruskich mediów wynika, że część migrantów nie chce jednak opuszczać centrum logistycznego znajdującego się blisko polskiej granicy. Nadal planuje przedostanie się przez polską granicę do Unii Europejskiej. Wcześniej w centrum logistycznym znajdowało się około 2000 migrantów, jednak część wyjechała już wcześniej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polska będzie dążyć do wyrównania deficytu handlowego z Katarem, zapowiedział prezydent, który gości w Dausze. Andrzej Duda wziął udział w drugim polsko-katarskim okrągłym stole gospodarczym. Mówił o zwiększeniu polskiego eksportu do Kataru i przyjęciu katarskich inwestycji. Wartość samego LNG dostarczonego w zeszłym roku do Polski to ponad 500 milionów dolarów, czas gdy cały wolumen obrotu pomiędzy naszymi krajami to nieco ponad 630 milionów dolarów. Jak więc widać, ta dysproporcja jest po prostu gigantyczna. Bardzo zależy mi na tym, abyśmy podjęli kroki przynajmniej w kierunku poszukiwania możliwości jej zrównoważenia. Wczoraj prezydent odwiedził gazoport, z którego do Polski na tankowcach trafia ciekły gaz ziemny. Jan Herl z Austrii wygrał w Wiśle konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Drugi był Norwek Mariusz Lindwik, a trzeci rodak Herla Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął 11 miejsce. Piotr Żyła był 25, a Aleksander Zniszczą 26. Orszak świętego Mikołaja przeszedł ulicami Lublina. Chcemy odkomercjalizować postać świętego, mówił proboszcz parafii świętego Mikołaja ksiądz Piotr Kawałko. Od początku mojego pobytu na parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja wziąłem sobie bardzo do serca, żeby odrestaurować postać świętego Mikołaja, odkomercjalizować postać, pokazać prawdziwe oblicze i sylwetkę świętego. To jest taka atrakcja. atrakcja dla dzieci, tak? Dzieci celebrują ten dzień, spotykają się z innymi dziećmi, czekają na Mikołaja. No raz w roku to się zdarza, więc warto skorzystać, jak jest ładna pogoda. I teraz obrody radosne za ręce! Kościół katolicki tradycyjnie obchodzi wspomnienie świętego Mikołaja 6 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z opadami śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. W górach i miejscami na Podlasiu śniegu dosypie około 5 cm. Termometry pokażą od minus 5 do plus 1. W poniedziałek w pogodzie bez zmian, także pochmurno i będzie padał śnieg, a na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem. Jutro od minus 3 w Suwałkach do plus 1 w Szczecinie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Na wielu odcinkach dróg panują trudne warunki jazdy, jest ślisko, zalega warstwa lodu, jazda jest więc niebezpieczna. Najprościej należy zmniejszyć prędkość. Ślisko jest na autostradzie A1 między Włocławkiem a Toruniem. Wolniej trzeba jechać trasą S5 między Poznaniem a Gnieznem. Krajowa 7 w Łomiankach, wjazd do Warszawy z Powolnienia i Korki, ale między Warszawą a Płońskiem jest bardzo ślisko. Podobna sytuacja na S8. Najpierw z Powolnienia w rejonie Wyszkowa, potem między Radzyminem a Markami i tak jest aż po Białystoki. Na całej tej trasie między Warszawą a Białymstokiem bardzo ślisko, bo tu również pada śnieg, ten śnieg zamarza, no i jest lód na drodze. Nie inaczej na S10 między Wałczem a Piłą, sporo spowolnień. Krajowa 19, taki odcinek między Rzecem Podlaskim a Siemiatyczami. Tam również pada mokry śnieg, zamarza i jest bardzo ślisko. Droga numer 50 to od miejscowości Kobylniki przez Płońsk aż po Ciechanów spowolnienia. I trasa numer 60 między Płockiem a Drobinem w Kozłowie na 99 kilometrze. Droga była tam zablokowana. Teraz w obu kierunkach jedzie się, ale tylko jednym pasem. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Zapraszamy do reklamy. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Michał Hirmuć. Witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie słuchaczy programu trzeciego, wszystkich tych, którzy oglądają nas teraz za pomocą transmisji streamingowej na stronie Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A przede wszystkim witam Państwa w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja przyznam, że miałem już okazję występować w tej roli, czyli zapowiadać ich występ. Kilka miesięcy temu w Węgorzewie, gdy pojawili się na scenie debiutów Trójki. Od tego czasu wiele się działo. Przede wszystkim pojawiła się płyta Nic o miłości. I dzisiaj dla Państwa te dźwięki, czasami gitarowo-riffowe, czasami trochę popowe, czasami emocjonalnie balladowe, pojawią się tutaj dla nas. Przywitajcie i gorąco, prosto z Torunia, Nocti! Zerwane latawce, dajmy się porwać, nim dogoni nas świt. Nowy chemiczny wzór dzisiaj właśnie, wciąż niestabilni, tak łączymy się w nim.

niezależnie od tego, czy jedziecie autem, czy relaksujecie się już w niedzielny wieczór w swoich kanapach i sofach. Zagramy za chwilę piosenkę, która mam nadzieję zainspiruje was do tego, żeby ten niedzielny wieczór spędzić jeszcze romantycznie. Będzie to utwór pod tytułem Wpuść mnie. Wpuść mnie między skórę a kołdrę, do ust, między zdania mnie wpuść. Wpuść mnie swoim sekretnym oknem, gdy tylko zajdzie w nim słońce, zaczynam podróż. Lecę tuż nad koronami drzew, by do ciebie wejść, by do ciebie wejść. Lecę tuż nad koronami drzew, by do ciebie wejść, by do ciebie wejść. Wpuść mnie między zakąskę a wódkę, wymieszam radość ze smutkiem, tylko do siebie mnie wpuść. No proszę wpuść mnie, te momenty są krótkie, nic nie zostawiaj na później, do siebie mnie wpuść. Lecę tuż nad koronami drzew, by do ciebie wejść, by do ciebie wejść. Lecę tuż nad koronami drzew, by do ciebie wejść, by do ciebie wejść. Lecę tuż nad koronami drzew, by do ciebie wejść, by do ciebie wejść. Oh, lecę tuż nad koronami drzew, by do ciebie wejść, by do ciebie wejść. Lecę tuż nad koronami drzew, by do ciebie wejść, by do ciebie wejść. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, zaprezentujemy wam, właściwie już część zaprezentowaliśmy, ale nie przestaniemy, materiał z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Nic o miłości. Jest tam wiele piosenek, które warto posłuchać i sprawdzić na naszych mediach społecznościowych i tak dalej. Następny numer nosi tytuł To nie tak miało być. We mnie to, co czuję zawsze, gdy przechodzisz obok tuż. Czasem spoglądasz nieco czulej, a wtedy kosmos jest mój. Głupi szukałem, a przed sobą wszystko mam. Twoje oczy, sukienka i ten płaszcz, który zostawiłaś tu. To nie tak miało być. Mieliśmy razem, nie osobno. Zdobyć tej góry szczyt, który nazywają miłością. Dziś wysyłasz mi spojrzenie już tak krótkie jak znak. Zagubiony szukam ciebie na jednej z moich map. Pobiegłaś ulicą, dogonić nie zdołam ciebie ja. A może kiedyś jeszcze raz staniesz w moich drzwiach. To nie tak miało być. Mieliśmy razem nie osobno zdobyć tej góry szczyt, który nazywają miłością. To nie tak miało być. Mieliśmy razem nie osobno zdobyć tej góry szczyt, który nazywają miłością. Nigdy sobie nie wybaczę, tak duży to był błąd. Pozwoliłem ci odejść o krok za daleko stąd. A to nie tak miało być. Mieliśmy razem nie osobno zdobyć tej góry szczyt, który nazywają miłością. To nie tak miało być. Mieliśmy razem nie osobno zdobyć tej góry szczyt, który nazywają miłością. Dziękuję bardzo! Drodzy Państwo, tutaj w studiu bardzo dziękujemy za tak entuzjastyczne przyjęcie. To naprawdę dodaje nam sił i pozytywnej energii. Teraz zagramy piosenkę z rodzaju tych takich bardziej zaangażowanych. Jest to utwór o degradacji klimatu, o tym, żebyśmy jako społeczeństwo pamiętali o tym, że to, co jest nam dane przez Matkę Ziemię, nie jest nam dane na zawsze i że należy o to dbać. I o tym jest Huragan. Jest jakoś tak intymnie. Jesse James zakończył skok, a ty leżysz teraz przy mnie. Przed nami długa noc. Świat za oknem deszczem płynie. Daleko gdzieś huragan zrywa dach. A na jeziorach więdną lilię. Nad dachami miast księżyc traci blask. Kominy wściekłą toczą ślinę, płoną łąki las każdego dnia. Pod plastikową pierzyną we śnie umiera świat, stary dobry świat. mocno rozpędzeni już, lecz wciąż mamy jeszcze czas, by w zgodzie z wiatrem zacząć żyć. A może wstąpi tu huragan, a może wstąpi tu huragan. Teraz przejdziemy do tematów trochę bardziej lekkich, czyli do, no chociaż miłość wcale nie jest tematem lekkim, ale ta piosenka o miłości jest dosyć lekka, że tak powiem. Jest ona o tym, że czasem taka relacja bardzo mechaniczna, przypadkowa może przerodzić się w coś naprawdę wyjątkowego. Staromodny SMS. Zrobiło się późno, wiem, musisz iść, ale daj mi jeszcze jedną nogura kilka chwil, nim uleci zapach Coco Chanel numer 5, nim oznaczą nas na serii głupich zdjęć. Wyjdźmy stąd, by przeżyć taki moment, który sprawi, że pojedziemy hen taksówką w jedną stronę. Przywiązuję się jak pies, piszę staromodny, miłosny SMS. Nie udawaj, że już śpisz, skoro jesteś online. Zrób ten krok, bo nie stanie się nic, póki noc jeszcze taka młoda. Zrobiło się późno, powinienem iść, chociaż leżysz taka słodka, zamykam za sobą drzwi i już lecę nad chodnikiem, a w myślach cofam czas. Głowa boli od wina, a na ustach mam twój smak. Może jeszcze kiedyś uciekniemy chem taksówką w jedną stronę. Zapytasz, czy chcę wejść na górę, od progu zdejmiesz cały wstyd, ubrana tylko w gładką skórę. To miało być proste, a przywiązuje się jak pies. Piszę staromodny, miłosny SMS. Nie udawaj, że już śpisz, skoro jesteś online. Zrób ten krok, bo nie stanie się nic, póki noc jeszcze taka młoda. Znowu nocą wybieram numer twój. To miało być proste, a przywiązuje się jak pies. Piszę staromodny, miłosny SMS.

jestem z nią. Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Co ciągle widzę w niej? Dlaczego w innej nie? Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się? Państwo, kolejny tytuł, kolejny numer nosi tytuł Wiadomości i jest dla wszystkich kruchych istot, które mam w swoim życiu, którymi należy się opiekować. Ja chciałbym skorzystać z tego, że jestem w radio i zadedykować ten numer mojej żonie i wspaniałym córkom, z którymi się teraz łączę. Liczę na to, że wy też pomyślicie o osobach, które są wam bliskie. Wiadomości. Nie szukam już, odkąd na dobranoc wiadomości od ciebie mam. Nie złamią nas kilometry odległości, schowane pod pokrywą fal. A czasami, gdy chmury kłębią się nad głowami, ty w oku cyklonu spokojna śpisz. Ja rozstawię ci straże, wieże z łucznikami, by nie przedostał się nikt. Będę ci światłem i Ariadny nicią, gdy noc puka w twoje okna. Będę ci światłem i Ariadny nicią być, znów mogła spać spokojna lula. Rozsypię się, poskładam w jeden kształt, abyś mogła poznać mnie tak jak znam cię ja. Spakuję sny do walizki, by nie zapomnieć ich, gdy stanę u twych drzwi. Nie szukam już, odkąd na dobranoc wiadomości, będę ci światłem i Ariadny nicią, gdy noc puka w twoje okna. Ja będę ci światłem i Ariadny nicią być. Znów mogła spać. Będę ci światłem i Ariadny nicią, gdy noc puka w twoje okna. Będę ci światłem i Ariadny nicią być. Znów mogła spać spokojna. Dziękujemy. Drodzy Państwo, myślę, że są wśród nas ludzie, którzy lubią Lady Punk, którzy lubią Manam, którzy lubią Jam i wszystkich polskich artystów lat 80., dla których jest kolejna piosenka. Z ciekawostek jest to piosenka, którą wraz z Bartkiem napisaliśmy właściwie w 15 minut, realizując nagrania na ten album. Nosi tytuł LP. Ciekawe czemu. Zaraz Państwo usłyszycie. Dajmy czadu, panowie. Jesteś moja, nie zawsze dżentelmen jak dziś. To moja historia, tacy sami na CD. W knajpie pierwsza kola, analogowi ludzie my. Dziś postaci ze smartfona. Chcemy być sobą, a świat w tyle zostawia nas. Polej wehikuł czasu raz, co z nami jest nie tak. Znów mamy kilkanaście lat, szał na Beatlesów, pierwsza dziewczyna uśmiech na kolorowym zdjęciu. Po tej miłości został ślad, nóż prosto w sercu, dziś w domach z betonu i bez szans. Chcemy być sobą, a świat w tyle zostawia nas. Polej wehikuł czasu raz, co z nami jest nie tak. Tylko chcemy być sobą, a świat w tyle zostawia nas. Polej wehikuł czasu raz, co z nami jest nie tak. Czadu! Dziękujemy wam. Kolejny numer jest trochę o tym, żeby nie zakazywać nikomu miłości. każdy z nas, słuchajcie, ma prawo kochać kogo tak, jak chce. I o tym pamiętajmy. Nie dyskryminujmy innych ludzi. Pokaż mi miłość. Tylko ty wiesz, że jeszcze tu jestem. Przed całą resztą świata chowam się. A na sam widok twój ciągle mam dreszcze. Czekam nowych zdjęć. Pokaż mi miłość. Długie noce, krótkie dnie. Poetom się nie śniło, jak dobrze z tobą jest. Jak dobrze z tobą jest. Nie musisz pukać, jak do siebie wejdź. W każdą moją noc i każdy dzień. Ułóż głowę tu, tuż obok mojej. Tak oglądajmy chmury. Może zgadniesz, co rysuję palcem. Pokaż mi miłość. Długie noce, krótkie dnie. Poetom się nie śniło, jak dobrze z tobą jest. Jak dobrze z tobą jest. Nie musisz pukać, wejdź. Jak do siebie wejdź. Każdą noc i dzień, co by nie działo się, co by nie działo się. No pokaż mi miłość. Długie noce, krótkie dnie. Poetom się nie śniło, jak dobrze z tobą jest, jak dobrze z tobą Dziękujemy Państwu serdecznie. Pozwólcie Państwo, że przeniesiemy się jeszcze w takie obszary nieco bardziej mroczne umysłu. Mamy ciężki rok, a właściwie ciężkie lata za sobą teraz. Mówię tutaj o pandemii, o tym, że wszyscy musimy siedzieć tutaj w odstępach od siebie. Wiele osób też jest już po tej drugiej stronie i dla nich będzie ta piosenka Ikony. Kroczyli już drogą tą. Myślę, myśląc, czy będzie tam ciepło, czy burzowy front przykryje noc, a może przejdzie bokiem. My jeszcze tacy bezsenni, złudzeniem pijani zbyt. Liczymy, że jutro nic nie zmieni i da nam jeszcze kilka chwil, przyziemnych, prostych chwil. Poobijany duch, taki jest już, bo tęsknię znów do ciebie. Powiedz, jak tam jest i w co ubrać się, gdy czas drogi mej nadejdzie. Czem srebrną błyskawicą nerwowo uderzasz z nieba, a innym razem się uśmiechasz w każdym promieniu słońca. Ale czy na pewno czekasz? Poobijany duch, tak jest już, bo tęsknię znów do ciebie. No powiedz, jak tam jest i w co ubrać się, gdy czas drogi mej nadejdzie. Tak czuję już oddech czarnej Madonny, a odwracają wzrok rozmodlone ikony. Tęsknię znów do ciebie. No powiedz, jak tam jest i w co ubrać się, gdy czas drogi mej nadejdzie. Dziękujemy. Teraz zrobimy to, co wydaje nam się, że umiemy najlepiej, czyli zagramy bardzo fajną, szybką piosenkę pełną energii, żeby nie zostawiać Państwa w aż tak bardzo refleksyjnym nastroju. Sięgniemy po utwór z repertuaru zespołu Mana. Nie trzeba go przedstawiać, myślę, że Państwo poznacie. Czarno! Że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim, takim pozostań, szare sekrety dla mnie pozostaw.